أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders konusu Fırkayı Naciye ve onun vasıfları, yani kurtulan toplum, felah bulan toplum, diğer bir ifadeyle necat bulan toplum dediğimiz Fırkayı Naciye ve onun vasıfları. Bildiğiniz gibi Allahu Azze ve Celle insanlığı sadece ve sadece kendisine kulluk etsinler diye yaratmış ve onlara kendi içlerinden peygamberler göndererek kendisine nasıl ve ne şekilde kulluk edileceğini de tarif ettirmiştir. Bunu bütün sohbetlerimizin mukaddimesinde ne yaparız? Anlatırız. Allah insanlığı sadece ve sadece kendisine kulluk etmek için yaratmıştır. Ve kendi içlerinden peygamber seçerek kendisine nasıl kulluk edileceğini tarif ettirmek için de onları yollamıştır insanlara. İnsanlar belli bir süre kendilerine indirilen kitaba sarılıp peygamberlerin izinden gitmişler. Ama ne zaman ki peygamberler vefat ediyor, aralarından ayrılıyor, işte o zaman kitaplar üzerinde gerek tahrifler başlıyor ve gerekse peşinden gittikleri peygamberlerinin yolundan sapmalar söz konusu oluyor. Yani peygamberleri hayattayken gidişat güzel. Ama ne zaman ki peygamberleri vefat ediyor, kitaplar üzerinde tahrifler ve peygamberlerinin sünneti üzerinde de yan çizmeler söz konusu oluyor. Yani umum manada dinde yan çizmeler başlıyor. Yalnız bunların içerisinde sadece ve sadece Allah'ın kendilerine merhamet ettiği sürekli ayakta kalan da bir hak taife oluyor. Bunların içerisinden sürekli hak bir taife eksik olmuyor. Bunlar İsa Aleyhisselam'ın zamanında olsun, Musa Aleyhisselam'ın zamanında olsun, kitaplarına ve peygamberlerinin sünnetine bağlı kalan kimselerdir. İşte bunlar dersimizin başında ifade ettiğimiz gibi Fırkayı Naciye olarak adlandırılıyor. Her peygamberin bu manada bir taifesi vardır. Kendisinden sonra da gerek kitaba sarılan, gerek sünnete sarılan bir hak taife eksik değildir. İşte bunun adı Fırkay-ı Naciye. Felah bulan, necat bulan toplumdur, taifedir. Hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah'ın Resulü İftarakatil yehudu ala ihte ve seb'ine fırkatan fevahidetun fil cenne ve seb'une finnar. Yahudilerden bahsediyor. Diyor ki onlar 71 parçaya bölündüler. Bir taifesi kurtuldu. Gerisi cehennemlik oldu diyor. Devam ediyor ondan sonra diyor ki وَفْتَرَقَتِ النَّسَارَ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً فَاِحْتَ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاهِدَةُ فِي الْجَنَّةِ Burada da Hristiyanlardan, Nasara'dan bahsediyor. Onlar da diyor 72 taifeye bölündüler. Bunlardan bir taifesi necat buldu, kurtuldu. 71'i cehennemlik oldu diyor. Ve tekrar diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪هِ لَتَفْتَرِقَنَّ اُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً Nefsim, yani Muhammed'in nefsi elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki benim ümmetim de 73 taifeye bölünecektir. Vahidatun fil cenne ve seb'una fin nar. Birisi kurtulacaktır, cennettedir. Gerisi ateştedir diyor. Gerisi ateştedir diyor. Kıyla ya Resulallah menhum. Denildi ki, dediler ki menhum, kim o kurtulanlar ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem huve cema'a. O cemaattir. Ve fi rivayeti ve başka bir rivayette ise ma'ana aleyhil yevme ve ashabi. Başka bir rivayette ise benim ve ashabımın bugünkü yolu üzerinde bulunanlardır. Bu ifadeye iyi dikkat edin. Ma'ana aleyhil yevme ve ashab. Yani bugün benim ve ashabımın yolu üzere bulunanlardır diyor. Bunu biliyorsunuz. Sürekli dile getiririz. Sürekli bu hadisi şerifi anlatırız. Yani bundan haberiniz var. Yerleri, numaraları burada zikrediliyor. Artık isteyenlere bunu temin ederiz. İşte değerli kardeşlerim, bu hadisi şerifte anlatıldığı gibi İnsanlar peygamberlerinden sonra dinleri hususunda çeşitli gruplara ayrılmışlar. Ve hadiste de anlatıldığı gibi bir taifesi hariç ne olmuştur? Gerisi helak olmuştur. İşin acı tarafı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de haber verdiği gibi bu ümmet de aynı belaya düşecek ve içlerinden bir taifesi hariç gerisi ateşe boylayacak. Yani buraya kadar anlattığımız bütün ümmetler içerisinde olan şeyler. Yahudilerden, Hristiyanlardan. Ama işin acı tarafı, tabii bizimle ilgili olan tarafı, Allah Resulü'nü yeminle ifade buyurması, benim ümmetim de paramparça olacak. Ve birisi hariç gerisi cehennemliktir diyor. Yani ben de Müslümanım diye, bunun altını güzel çizin bakın. Burada güzel anlaşılması lazım. Yani ben de Müslümanım diyen, ben de Muhammed ümmetiyim diyen insanlar, inananlar paramparça olacaklar. Bunların bir taifesi kurtulacaktır. Siz haricilerin biz başka bir ümmetteniz dediğini mi zannediyorsunuz? Veya dalle fırkası olarak gösterdiğimiz, denilen kimseler biz Muhammed ümmetinden farklı bir ümmetiz dediklerini mi zannediyorsunuz? Hayır. Bunların hepsi Muhammed ümmetinden. Ama ne diyor hariciler hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Onlar okun avını delip çıktığı gibi dinden çıkmışlardır. Yani anlama açısından burada bir antiparantez. Ben de Müslümanım diyen, ben de Muhammed ümmetiyim diyen, inandığını söyleyen kimseler 73 parçaya bölünecektir. Unutmayın ki bir taifesi kurtulacaktır. Gerisi ateşi boylayacak. Öyleyse değerli kardeşlerim, 73'te bir kurtulma ihtimali olan bu ümmetin çok uyanık olması ve kurtulacak olan taifenin de kimler olabileceğini, onların vasıflarının neler olduğunu pek iyi araştırması gerekir. Öyle mi? Kurtuluş 73'te bir. Biz ümmetten bahsediyoruz. Bakın başka kimselerden bahsetmiyoruz. Bu ümmetten bahsediyoruz. Ve kurtuluş 73'te bir. Öyleyse bu ümmete düşen bu konuda çok uyanık olmaları, kurtulan taifenin kimler olduğunu ve onların vasıflarının neler olduğunu iyi bilmesi gerekir. Çünkü basiretli bir Müslümana düşen dalalet fırkalarının kimler olduğunu araştırmak değil bakın. Eğer dikkat ettiyseniz hadisi şerifte güzel bir işaret de vardır. Dalalet fırkaları kimlerdir sorusu sorulmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, bu ümmetin dalalete düşen fırkalarını bize sayar mısın? Onlar ne yapmış, ne etmişler? Bak bunu sormuyorlar. Peki neden sormuyorlar? Ne yapacaklar? Dalalete düşmek istemiyorlar ki onları sorsunlar. Kurtulmak isteyen kurtulan taifenin kimler olduğunu sorar. Bu mantıkla men hum ya Resulallah? Kim onlar ya Resulallah? O kurtulanlar kimdir sorduğunda artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem necat bulan taifeyi söylüyor. Ma'ana aleyhi ve ashab. Yani bir rivayetin birisinde cemaat, birisinde benim ve ashabımın yolu üzerinde bulunan kimselerdir demesi birbirine ters değildir. İkisini yan yana getirdiğimiz zaman benim ve ashabımın gittiği bu yol üzerinde cemaatleşen insanlardır. Manası budur. Benim antiparantez burada kurtulmak isteyen, bunu arzu eden kimseler ne yapar? Kurtulan taifeyi araştırırlar. Öyleyse ey kurtulmayı arzu edenler, sözü daha fazla uzatmadan gelin hep beraber fırkayı naciye denilen bu taifenin vasıfları nelerdir? Bunları öğrenmeye çalışalım. Ne kadar öğrenir isek o kadar kurtulmaya yakın insanlar oluruz. Ne kadar öğrenir isek bu ümmetin içerisinde dalalete düşmüş, sapmış, azıtmış, bilerek veya bilmeyerek yanlış yapan kimselere bu konuyu güzelce anlatırız. Kurtulan taifenin kimler olduğunu onlara da haber veririz. Onlar da kurtulan kimseler olurlar. Yani biz inşallah kurtulan taifeden olacağımız gibi başkalarının da kurtuluşuna vesile oluruz. Değerli kardeşlerim, unutmuyoruz ki bu taifenin en belirgin özelliği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip etmiş olduğu yolda yürümeleridir. Yani bir, fırkayı naciye dediğimiz bu taifenin en güzel ve en belirgin özelliği neymiş? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği yolda yürümeleridir. Yani falanın, filanın, fişmekenin tarif ettiği, çizdiği, içtihadının neticesinde ortaya koyduğu bir yolda değil, peygamberin çizdiği yolda yürümektir. Şimdi burayı biraz açıyoruz. Zaten adam ben peygamberin yolundanım diyor. Ya biz sanki başkasının yolunda mı istiyoruz? Siz kiminle münazara ederseniz edin, kime bir şeyler anlatırsanız anlatın. Hatta yahu siz hangi mezheptensiniz sorduklarında biz peygamberin mezhebindeniz dediğimizde ne diyorlar? E zaten biz de peygamberin mezhebinde. Ha bu dilde olmayacak. Yani bura iyi anlaşılması lazım. Dilde de, hareketlerimizle de, tavırlarımızla da, itaatimizle de peygamberin çizdiği yolda yürümemiz gerekir. Yani fırkayı naciyenin en büyük özelliği budur. Her meselesini peygamberde halleden kimselerdir. İddia ettiği gibi ispatını yapan kimselerdir bunlar. En güzel özellikleri bunların budur. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. وَاِنْ تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Etmezseniz bulamazsınız. Nisa suresindeki bir ayeti celile. Tekrar Araf suresinde وَاتَّبِعُهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ. Ona tabi olursanız doğru yolu bulabilirsiniz. Birisinde itaat ederseniz, diğerisinde de ona tabi olursanız doğru yolu bulursunuz. İşte bu da biraz önce ifade ettiğimiz gibi dille, yani sözle ve amellerle tabi olmaktır. Böyle kuru kuruya zaten herkes biz de peygamberin yolundanız diyor. Bunun bir ispatı olmalıdır. Ve işte Fırkay Naciye'nin en büyük, en güzel özelliği bu. Peygambere tabi olurlar. Her şeyleriyle. Ahzab suresi ayet 31, pardon 21, her zaman anlattığımız, zikrettiğimiz bir ayeti celile. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umar olan kimseler için ve Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu Allah'ın inananlara bir tavsiyesidir. Ey inananlar! Allah'ı mı anmak istiyorsunuz, zikretmek istiyorsunuz? Ahireti mi düşünüyorsunuz? Orada kolay hesap vermek mi istiyorsunuz? Onu çok, beni çok zikretmek mi istiyorsunuz? Aha, ben bir Resul göndermişimdir. Onda sizin için bu hususlarda çok güzel örnekler vardır. Evet, Fırkay-ı Naci işte bu delilleri kaleye alan, bu delillere uygun hareket eden kimselerdir. Yine bir ayeti celile, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ. Resul size neyi verdiyse alın. Ve sizi neden nehyettiyse ondan da sakının. Allah'tan korkun. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yine Ahkaf suresindeki bir ayet-i celile, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman edin ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı azaptan korusun. Ayetin baş tarafına dikkat ederseniz, Allah'ın davetçisine icabet edin ki, yani günahlarınız silinsin, Allah bağışlasın ve cennetine koysun. Yani burada da Fırkay-ı Naciye'nin özelliği anlatılıyor. Allah'ın davetçisine icabet etmekten bahsediyor. Yine bir ayeti celile, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve onun elçisine iman edin ki size kendi rahmetinden iki kat karşılık versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi mağfiret etsin. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan gelen bir hadis dedi ki, bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken parmağı ile kumlar üzerine diyor bir çizgi çekti. Sonra işte bu Allah'ın dosdoğru yoludur dedi. Daha sonra o çizginin diyor sağına soluna çizgiler çizdi ve tekrar şöyle buyurdu. Bu da şeytanın yoludur. Bunların her birinin kavşağında bir şeytan oturuyor ve o yollara davet ediyor. Ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti celileyi okudu. İnne hâzâ sırâtun mustakîm fettebi'ûhû. Bu Allah'ın dosdoğru yoludur. Fettebi'ûhû. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'û sübule ve teferrabak وَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَب۪يلِهِ ذَٰلِكُمْ سَلَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yani şüphesiz bu Allah'ın dosdoğru yoludur. Ona tabi olun. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. Korunmanız için Allah size böyle tavsiye ediyor. Ayet hatırlarsınız En'am suresinde 153. ayet. Bu ayet ve bu hadisi şerif yeri numarası zikrediliyor. Ahmet, Darimi, Hakim, Bezzar, Mecmu'u Zevaid'de yeri numarası zikrediliyor. İşte değerli kardeşlerim, bu ve emsali deliller bizlere neyi anlatıyor? Bizlere Fırkayı Naciye'nin en belirgin özelliğinin peygamberin çizmiş olduğu yolunda yürümek olduğunu anlatıyor. Bunun delillerini çoğaltabiliriz ama biz daha çok onların vasıflarından bahsedeceğimizden dolayı muhtasar olarak geçiyoruz. Burada bizim kafamıza yazacağımız, öğreneceğimiz ve başkalarına anlatacağımız Fırkayı Naciye'nin en belirgin özelliği, onlar ki peygamberin yolunda yürürler. Onlar meselelerini peygamberde halleden kimselerdir. İnançlarını, amellerini, her şeyini peygamberde halleden kimselerdir. Bunların en büyük vasıflarıdır. Değerli Müslümanlar, Fırkayı Naciye'nin vasıflarından, özelliklerinden bir tanesi de sahabenin metot ve menhecini takip etmeleridir. Sahabenin metot ve menheci, yani inançta olsun, amelde olsun, Kur'an'ı ve sünneti sahabenin anladığı manada anlamaları ve onların Kur'an'ı ve sünneti tatbik ettikleri manada tatbik etmeleridir. Sahabi değil bakın, sahabe. Yani genelini zikrederek onların Kur'an'ı ve sünneti anladığı manada anlamaları, tatbik ettikleri manada tatbik etmeleridir. Onların metodu menheci dediğimiz. Bu Kur'an'dan ve sünnetten ayrı bir şey midir? Hayır. Kur'an'dan sünnetten ayrı bir şey değildir ama burada sizin anlayabileceğiniz bir ifade kullanalım. Şöyle dersek çok çok güzel olacaktır. Kur'an ve sünnet onları da anladığı manada inzal olduğu için, indirildiği için sahabenin anlayışı Kur'an'ın ve sünnetin anlattığı şeydir diyebiliriz. Bilmem ifade edebildim mi? Yani sahabenin genelinin anlayışı Kur'an'ın sünnetin murad ettiği mana diyebiliriz buna. Çünkü Allah'ın Resulü, yani Allah ve onun Resulü onların anlayacağı şekilde meseleleri izah etmiştir. Onların mecazları, kinayeleri, yani onların toplumunda bir cümle, bir söz nasıl, ne şekil anlaşılır, onların anlayacağı manada zikredildiğinden dolayı Fırkayı Naciye'nin en belirgin vasfı da, onlar tabii kurtulan toplum oldu, gitti. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi onlardan sonra gelen insanlar için Fırkayı Naciye'nin tarifini yapıyoruz ya, dolayısıyla onlardan sonra gelenler Fırkayı Naciye'yi arama, bulma hususunda ne yapacaktır? Diyecektir ki benim için araştıracağım ikinci özellik, yani sahabenin metot ve menheci. Bunu da ben kendimde oluşturmam lazım ki kurtulabileyim. Çünkü onların anladığı manada, kavradığı manada ve tatbik ettiği manada Kur'an sünnet inmiştir. Şimdi bu konudaki en güzel delillerden bir tanesi biraz önceki zikretmiş olduğumuz hadis-i şerif. Hatırlarsanız orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kurtulacak olan taifenin, yani Fırkayı Naciye'nin kimler olduğu soruldu, öyle mi? El cevap, yani Allah'ın Resulü'nün cevabı neydi? Ma'ana aleyhi ve ashab. Benim ve ashabımın yolunda yürüyenlerdir dedi bakın. Kur'an ve sünnet çizgisinde yürüyenlerdir demiyor bak. Yani onu da diyor ama şimdi burada başka bir ifade kullanmış. Bunun bir önemi var ki zikretmiştir. Benim ve ashabımın şu an üzerinde bulunduğu yol. Elbette ki Kur'an ve sünnet yoludur. Ama burada anlatılmaya çalışılan bir husus var. İşte biraz önce dedik ya, Kur'an'ı ve sünneti onların anladığı manada anlama menheci, metodu. Bu çok önemli. Yine bu konudaki en güzel delillerden bir tanesi İrbat bin Sariye radıyallahu anh'dan Allah Resulü burada buyuruyorlar ki ben size Allah'tan korkmanızı ve dinleyip itaat etmenizi emrediyorum. İçinizden yaşayanlar ileride birçok ihtilaflarla karşılaşacaklardır. Sizler benim ve benden sonraki raşit halifelerin yolundan ayrılmayınız. O yola azı dişlerinizle sımsıkı sarılınız. Sonradan meydana gelen işlerden sakınınız. Çünkü bunlar bidattir ve her bidat sapıklıktır. Bu da Ebu Davud'da, İbn-i Mace ve Tirmizi'de. Şimdi burada bu hadisi şeriflerde değerli kardeşlerim, yoluna uyulması emredilen insanlar Fırkayı Naciye'nin ilk halkasını oluşturan sahabelerdir elbette ki. Bunlar açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. Yani yollarına uyulmamız emredilen bu kimseler sahabelerdir. Dolayısıyla kim Fırkayı Naciye'den olmak istiyorsa inancında da amelinde de onların yoluna uyup azı dişleriyle o yola sarılması gerekir. Azı dişleriyle o yola sarılması gerekir. Ve ayrıyeten din adına sonradan ihdas edilen şeylerden de uzak durması gerekir. Bu da gösteriyor ki Fırkayı Naciye'nin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de neymiş? Sahabenin yolunu takip etmektir. Meseleleri sahabenin menheci ve metodu üzere anlamak, kavramak. Allahu Azze ve Celle yine onların güzelliklerinden, yine onların yollarından bahsederek bir ayeti cellesinde bakın ne buyuruyor? Nisa suresinde. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَس۪يرًا Hüda peygamber tarafından beyan edildikten sonra kim müminlerin yoluna muhalefet eder, o yoldan ayrılırsa onu döndüğü o yolda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nisa suresindeki bu ayeti celile değerli kardeşlerim, müminlerin ilk taifesi, ilk halkası olan sahabeden bahsediyor. Onlardan bahsediyor. Yani bunun üzerinde ciddi bir şekilde durduğunuzda sırayla peş peşe takip ediyor bak. Hüda yani Kur'an peygamber tarafından beyan edildikten sonra yani Kur'an ondan sonra peygamberin beyanı, tefsiri, sünneti gündeme geliyor. Ondan sonra diyor ki müminlerin yolundan da başka bir yola sülük ederse, müminlerin yolundan ayrılırsa Kur'an'ı sünneti müminlerin ilk halkası olan sahabenin anladığı gibi anlamaktan yan çizerseniz cehennemi boylarsınız. Bu anlatılıyor. Çok açık ve net. Azıcık düşünme zahmetinde bulunursanız. Burada sahabe anlatılıyor. Buna çok dikkat. Yine Rabbul İzzet bakınız. Bakara suresinde bir ayeti celile. فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُ وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَقْ Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yok, eğer bundan yüz çevirirlerse onlar mutlaka anlaşmazlık içerisine düşerler. Ne kadar güzel meseleler izah edilmiş, toplumun neden anlaşmazlık içerisinde olduğunun reçetesi ne kadar açık ve net bir şekilde belirtiliyor. Görüyor musunuz? Şimdi tekrar ediyoruz. Bak, Rabbul İzzet orada eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kime diyor? Burada eğer senin iman ettiğin gibi iman ederse ifadesi yok. Bak. Yani ayet peygamberimize iniyor. O an topluma iniyor. Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlara hitap ediyor. Yani sizin gayrinizde kim olursa olsun sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Hasan'ın, Mehmet'in, falanın, filanın tarif ettiği bir iman şekli değil. Çünkü insanların çeşitli çeşitleri itikadi şeyleri vardır. Yolları vardır. İnancında, itikadında, akidesinde bir sürü problemleri vardır. İnandım diyenlerin bakın. Diğerlerini boş verin. Ama burada altı çizilmesi gereken yer değerli kardeşlerim. Bunlar hep birbirlerini tamamlayan dersler. Sanki bu mevzular daha önceden işlenmiyor mu? Belki başlık farklı, ifadelerden farklı şeyler anlatıyoruz. Delillerden farklı ifadeler çıkarıyoruz. Ama genelde aynı şeyler anlatılıyor. Yani bilinen şeyler genel manada. Ama bunlar artık bizim ders hususundaki zenginliklerimiz, farklı ifade şekillerimiz, farklı istinbatlar. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Eğer sahabenin iman ettiği gibi iman ederse insanlar kurtulurlar. Çünkü baştaki şeyi unutmuyoruz. Bu ümmet, yani ben de iman ettim diyenler, ben de Müslümanım diyenler 73 parçaya bölünecek. İşte burada diyor ki ey bu 73'teki insan topluluğu, ey 73 fırka, unutmayın ki sizin içinizden kurtulacak olan sadece ve sadece sahabenin iman ettiği gibi iman ederse kurtulacaktır. Onun altını böyle çizmek lazım. Onun için bu konuda da fazla söz uzatmaya gerek yoktur. Kurtulan taifenin, yani fırkayı naciyenin en güzel ve en belirgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Yani sahabenin metot ve menhecine uygun hareket etmeleri. Uyumuyorsunuz değil mi? Sahabenin metot ve menhecine uygun hareket etmeleridir. Buraya kadar anlatmış olduklarımızın yanı sıra fırkayı naciyenin özelliklerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bunların yanı sıra sayıları az ve gariban olmalarıdır. Sayıları az ve gariban olmalarıdır. Bunları niye zikrediyoruz? Neden bunlar dile getiriliyor? Bunlar zaten Kur'an sünnette dile getirilmiş. Var ki bir önemi, ehemmiyeti dile getirilmiş. Ve bunu selefimiz anlatmış ki bunun bir önemi, ehemmiyeti var. Biz de bunu dile getirmemiz gerekir. Neden? Ya eğer siz doğru olsaydınız işte bu kadar sayınız olmazdı. Eğer sizin davanız hak olmuş olsaydı durumunuz iyi olurdu. Çünkü değer yargıları, çarpık çurpuk olanlar bizi yargılarken veya inananları yargılarken artık çarpık çurpuk neticeler elde ediyorlar. Ona göre de insanlara değer veriyorlar. Ama biz Kur'an sünnet çizgisinde kurtulan taifenin vasıflarını bilir isek, eğer o duruma düşer isek, zaten biz biliyorduk Allah ve Resulü böyle söylüyor. Öyleyse kafamıza iyi yazıyoruz. Bunlar azınlık ve gariban olurlar. Azınlık ve gariban olurlar. Allahu Azze ve Celle Sebe suresi ayet 13 burada buyuruyor ki değerli kardeşlerim, قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُونَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُونَ yani bana hakkıyla şükreden kullarım çok azdır. Yani bana hakkıyla ibadet eden kullarım, şükreden kullarım çok azdır diyor. قَلِيل, az. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hatırlarsanız işte aynı hadisin üzerinde yine duracağız. Daha doğrusu oradan da buraya bir istinbat yapacağız. Ümmetim 73'e bölünecek. Bunlardan bir taifesi kurtulacaktır diyor. Yani bu ifade bize yine bu manada da diyor ki yani azınlık olacağız. Yani 73'te bir. Bu da bizim için bir delildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi şerif. Bu da bildiğiniz bir hadistir. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam garip olarak başladı ve yine başlamış olduğu gibi garipliğe diyor dönecektir. Diyor. Ne mutlu o gariplere. İslam garip başladı ve yine başladığı gibi garipliğe dönecektir. Ne mutlu o gariplere. Ne mutlu o gariplere. Yine Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde bir hadisi şerif, ki Şeyh el-Albani de bunu sahihliyor silsiletü sahihada. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da buyuruyorlar ki müjdeler olsun o gariplere, müjdeler olsun o gariplere, müjdeler olsun o gariplere. Dediler ki kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kötü insanlar içerisinde çok az bulunan salih insanlar. Kötü insanlar içerisinde bulunan, çok az bulunan salih insanlardır. Onların içerisinde bulunmuş olduğu toplumda isyan edenler çok, itaat edenler azdır. Görüyor musunuz? İşte o müjdelenen garipler fırkayı naciyedir. Ne mutlu onlar. Onlar kötü insanlar içerisinde çok azınlıktadırlar. Çok azınlıktadırlar. Ama azınlık olmaları davalarının batıl olduğuna delalet etmez. Müjdeler olsun onlara. Onlara müjdeler olsun. Rabbul İzzet bizleri onlardan eylesin. Yani kafaya yazıyoruz ki fırkayı naciyenin özelliklerinden birisi de neymiş? Azınlık olmalarıdır. Evet değerli kardeşler, gerçekten de insanların en az bulunanı bu kimselerdir. Hangi belde ya, nereye giderseniz gidin, inanın insanlar, yani bu manadaki insanlar çok azdır. İnsanların çoğu onlara düşmanlık ederler. Ve çeşitli lakaplar takarak onlara iftirada bulunurlar. Onlarla kılık kıyafetlerinden dolayı alay ederler. Ve sokaklarda kendilerine laf atarlar. Bunlar da onların özelliklerindendir. Yani bunlar bahsedilen bu taifeye yamıştırılan şeylerdir, yakıştırılan şeylerdir. Bakınız Rabbimiz Kerim kitabında bu mütevazi garibanlardan nasıl bahsediyor. Furkan suresi ayet 63. Rahman'ın kulları diyor yeryüzünde mütevazi olarak yürürler. Cahiller kendilerine sataşırlar, laf atarlar. Onlar da onlara selam der geçerler. Yani biraz önce dediğimiz gibi bu taife alay edilen, bu taife caddelerde, sokaklarda kendilerine laf atılan kimselerdir. Kılık ve kıyafetleri ile alay edilen insanlardır. Bunu Allah Azze ve Celle haber veriyor. Ama bize düşen neymiş? Selam. Allah bu manada hareket etmeyi cümlemize nasip etsin. Bir selam deyip geçmemiz gerekir. Bu da yoldaki işaret vermiş. Bu da bu taifenin başına gelecek musibet ve belalardan bir şeymiş. Dolayısıyla sabretmekten başka bir şey yoktur. Fırkayı Naciye ve bunun vasıflarından, özelliklerinden bir tanesi de değerli kardeşlerim, bunlar kınamalara ve tehditlere aldırış etmezler. Yani bunların kınanması, bunların tehdit edilmesine bunlar aldırış etmezler. Bu da onların bir vasfıdır, bu da onların bir özelliğidir. Onlarda bulunan bir güzelliktir. Cehaletin katmerleştiği şu ortamda fırkayı naciyenin sıkıntılarından bir tanesi de değerli kardeşlerim, İşte bahsini ettiğimiz gibi cahillerin kınamalarına ve tehditlerine hedef olmalarıdır. İnsan ne kadar dininde samimi ise o kadar buradaki anlatılan tehditlere, kınamalara hedef olur. Yani insanların dinleriyle alakalı malumatlarının olmadığından dolayı hak ve batılı tefrik edemeyenlerin acımasızca kınamalarına ve tenkitlerine, tehditlerine maruz kalır bu insanlar. Bunlar en yakın akrabalarından dahi olsa bu şekildeki bir kınamaya, tehdide maruz kalırlar. Bunlar bu yolun işaretleridir. Bunlar kime yapılıyorsa sevinsin. Yapılmıyorsa üzülsün. Bunlar bu yolun işaretleridir. Ama her şeye rağmen değerli kardeşlerim, fırkayı naciye necat bulan toplum, felah bulan toplum kınayıcıların kınamalarına, korkutucuların tehditlerine aldırış etmeden hakkı anlatıp yollarına devam eden kimselerdir. İşte onların en güzel vasıflarından bir tanesi budur. Çünkü onlar kitabın ve sünnetin mesajlarına kulak veren, çünkü onlar bulunmuş olduğu yollarının doğruluğunu bu gibi işaretlerle anlayan insanlardır. Allahu Azze ve Celle Maide suresinde ne buyuruyor? Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş ve alim olandır. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Kim onlar? İşte Allah'ın tarif ettiği, Allah'ın bahsini ettiği kurtulan taifedir. Fırkayı naciyedir. Onlar kimsenin kınamasına aldırış etmezler. Kimsenin kınamasından korkmazlar. Neden? Onlar Allah Azze ve Celle'nin kınamasından korkarlar. Onlar yaptıkları veya yapmadıkları bir işte her zaman Allah'ın kınamasını, bunu göz önünde bulundururlar. Başkalarının kınaması onlar için önemli değildir. İbn-i Kesir bu ayeti celilenin tefsiriyle alakalı şu hadisleri zikreder. Biraz önceki okuduğumuz, yani onlar ki hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmezler. İbn-i Kesir bu ayetin altında şu hadisleri zikreder. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada buyuruyorlar ki dikkat edin. Sakın insanların korkusu sizden birinizin gördüğü veya şahit olduğu hakkı anlatmasına mani olmaz. Çünkü hakkı söylemek veya önemli bir şeyi hatırlatmak ne kişinin rızkına mani olur ne de onun ecelini yaklaştırır. Ebu Zer radıyallahu anhu yine diyor ki benim dostum Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu yedi şeyi bana emretti. Bunlardan iki tanesi diyor ki acı da olsa hakkı söylememi ve Allah için hiçbir kınayıcının kınamasını aldırış etmememi bana öğretti. Görüyor musun? Yani öğrenmiş olduğu o yedi şeyin içerisinde ki dersin bu kısmıyla alakalı olan yer acı da olsa hakkın söylenmesi ve Allah için hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış edilmemesidir. Fırkayı Naciye'nin özelliklerinden bir tanesi de budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fırkayı Naciye'nin başıydı. Ona bile soru sorulduğunda acı da olsa gerçekleri söylüyor. Babam nerede ya Resulallah sorusuna baban ateşte. Boynunu büküyor gidiyor adam. Adamı çağırıyor. Hayrola yani sana ne oluyor ki? Benim babam bile ateşte. Demek ki acı da olsa hakkı söyleme mecburiyetindeyiz. Bazen Kur'an'ın ve sünnetin açık ve net gerçekleri vardır. Acı biraz ama yamukluk yapanlar olur. Güya artık ne düşünülüyorsa niye söylemiyorsun kardeş? Senin hakkı anlatman gerek. Acı da olsa hakkı söyleyeceksin. Kafana göre bir metot menheç belirleyemezsin. Acı da olsa hakkın söylenmesi gerek. Hakkı söyle ondan sonra sırtını sıvazlayacaksan sıvaz. Bunların söylenmesi lazım. Bu Fırkayı Naciye'nin özelliğidir. Yamutmayacaksın arkadaşım. Yine Ebu Said el-Hudri'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Sizden diyor, Allah diyor sizin içinizden biriniz bir şeyi görüp de diyor kendi nefsini hakir ve hor kılarak söylenmesi gereken bir sözü söylememezlik etmesin. Çünkü ona kıyamet gününde şöyle şöyle demekten seni alıkoyan neydi? Niye demedin bunu sen? Sorulacak. Ve o da diyecek ki insanların korkusu. Allah da cevap veriyor. Ben onlardan korkmana daha fazla layıktım. Benden korksaydın ya sen onlardan ne diye korktun? Görüyor musunuz? Yani bu hadisler bize neyi anlatıyor? Bu hadisler kurtulacak taifenin, kurtulmuş olan taifenin bir özelliğini, bir güzelliğini anlatıyor. Ve o da kimsenin kınamasına aldırış etmeyeceksin. Söylersen beni kınarlar veya yaparsan beni kınarlar. Buna aldırış etmeyecek. Bu yolun kuralıdır arkadaş. Yani bunu artık öğrenmemiz gerek. Bu yolun kuralı bu. Kınayacaklar, laf atacaklar, söz edecekler. Demiyor mu ayetin birisinde? Andolsun ki siz kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici laflar, sözler işiteceksiniz. Sabredenleri müjdele diyor. Yani bu yolun kuralı bu arkadaş. Bunları eğer görüyor isek hayatımızda sevinmemiz lazım inan ki. Tabii bir taraftan da ya Rabbi gücümüzün yetmeyeceği şeylerle bizi imtihan et. Yani bunu da tabii dememiz lazım. İşte burada burada da anlatıldığı gibi fırkayı Naciye, değerli kardeşlerim, kimsenin kınamasından korkmaması, kınamasını aldırmaması lazım. Hakkın söylenmesi gerektiği yerde münasip bir şekilde bunu söylemesi gerekir. Ve hadiste haber veriyor. Bunlar hep vahiydir. Allah'ın Resulüne haber veriyor ve Resulullah bize söylüyor. Orada senin şu şu şu sözleri söylemene mani olan neydi? Niye bunları söylemedin? İnsanların korkusu diyor. Ha demek ki insanların korkusu birçok hakkı, birçok doğruları inananların söylememesine mani oluyor. Ama kim kurtulmak istiyorsa söylesin arkadaş. Bu fırkayı Naciye'nin özelliğidir. Rabbul İzzet bizi onlardan eylesin. Yani bize de bu hususta o yolu takip eden kimse olmamızı nasip etsin. Değerli kardeşler, fırkayı Naciye'nin vasıflarından bir tanesi de hizipçilikten, grupçuluktan, körü körüne hareket etmekten ve taassup dediğimiz o çirkin hastalıktan uzak duran kimselerdir. Bunlardan uzak duran kimselerdir. Onlar insanlara iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler ve İslam ümmetini parçalayıp yıkan bütün grupçuluktan, körü körüne bir yerlere bağlanmaktan uzak dururlar. Uzak dururlar. Bununla beraber onlar, değerli kardeşlerim, ilim ehli önderlerine karşı sevgi ve saygı duyan kimseler olduğu gibi, onlardan hiçbirisine körü körü bağlanmayan, körü körüne bağlanmayan ve meselelerini Kur'an'a sünnete götüren insanlar. Bu benim hocam diye, benim alimim diye, benim üstadım diye onların her söylediğine körü körüne bağlanmayan kimselerdir. Bu taifenin en güzel özelliği budur. Yani onlar meselelerini Kur'an'a sünnete götüren insanlardır. Alimlerini, ilim ehli insanlarını sevdikleri gibi onlara da körü körüne bağlanmazlar. Yani ifrata tefrite sapmadan orta yolu takip eder. Hocasından bunun delili nedir sormak, hocasına saygısızlık veya hocasını sevmiyor manasında ele alınmaz. Onlar böyle telakki etmezler. Zaten hocaları, eğer kurtulan taifeden birisi ise, hocalarının öğrettiği şeyler bunlardır. Körü körüne bizi taklit etmeyin. Bakınız Rabbul İzzet Kerim kitabında ne buyuruyor? Onlar ki diyor sözü dinlerler ve onun güzeline tabi olurlar. Onlar sözü dinlerler ve güzel olanına tabi olurlar. Fırkayı Naciye sözü dinler. İnsanlarla konuşurken hep ben konuşayım demezler. Karşı taraf batıl şeyler de konuşsa onlar sözü dinlerler. Sözü dinlememiz lazım arkadaş. Ne anlatıyor öyle mi? Sözü dinlerler ama devamına dikkat ederseniz güzel olanına tabi olurlar. Biz dinleriz. Güzel olanını alırız. Güzel olan da bellidir. İnnel hayrel hadisi kitabullah. En güzel söz Allah'ın sözüdür. Dolayısıyla sözü dinlerler fırkayı naciye olan kimseler. Ve güzel olanına tabi olurlar. Güzeli de Allah'ın kitabıdır. Güzel yolda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve Rabbul İzzet devam ediyor. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimseler. Gördünüz mü? Yani fırkayı Naciye'nin özelliğini söylüyor ve ondan sonra da onların fırkayı Naciye olduğunu belirtiyor. Zümer suresi ayet 18'de değerli kardeşlerim. Evet, dedik ya ki onlar körü körüne hareket etmezler. Onlar bilinçlidirler. Onlar şuurludurlar. Allahu Azze ve Celle yine buyuruyor وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَارَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْعُولًا Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Zira göz, kulak, kalp bundan sorguya çekilecek. Ha demek ki basiretli Müslümanlar, kurtulacak olan taife bilmediği bir şeyin ardına düşmez. Madem ki onların yolu yordamı Kur'an, sünnet, bunu yaparlar. وَاَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Yine Allahu Azze ve Celle topluca Allah'ın ipine yapışın. Ayrılmayın, parçalanmayın. Yani onlar o fırkayı naciye ayrılmayan, parçalanmayan, birliği beraberliği isteyen seven kimselerdir. Rabbul İzzet yine buyuruyor, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp da ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için elin bir azap vardır. Öyleyse fırkayı naciye, değerli kardeşlerim, hasreten altının çizilmesi gerekir. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَافٌ مِنْ بَعْدِ مَا جَابْ اَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ Azabun azim. Şimdi burada altı çizilecek deyip niye tekrar üzerinde durduk? Çünkü burada gerçekten çok ilginç bir ifade kullanılıyor. Bizlere yönelik. Yani kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Kendilerine delil gelen kimseler böyle bir şeye tevessül etmesinler. Ayrılmayın, parçalanmayın. Böyleleri için elin bir azap vardır. Bunun için altı çizilmesi gerekir. Ali İmran suresi. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte o fırkayı naci olarak tarif ettiği hadislerindeki insanların özelliğidir değerli kardeşlerim. Fırkayı naciye yine değerli kardeşlerim Allah yolunda mücadele eden kimselerdir. Hani onların özelliklerinden birisi de budur. Onlar Allah yolunda mücadele eden insanlardır. Çünkü onlar Rablerinin kitabındaki şu delilleri asla akıllarından çıkarmazlar. Allahu Azze ve Celle, ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yakınlaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Ayeti hatırlarsınız. İman edenler, Allah'tan korkun, ona yakınlaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Ha demek ki kurtulan taifenin vasıflarından bir tanesi de neymiş? Allah'tan korkup ona yakınlaşmaya vesile arayan kimselerdir ve onun yolunda ona yakınlaşma aracı olarak onun yolunda cihat ederler. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra şüpheye düşmeden Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat ederler. İşte imanlarında sadık olan bunlardır diyor. Yani fırkayı naciye Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra evinde elense yapmıyor. Evde elense yapmıyor. Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra davasında şüpheye düşmeden Allah yolunda malıyla, canıyla mücadele ediyor. Elense yapmıyor. Hatırlarsınız Saf suresinde yine Allahu Azze ve Celle, ey iman edenler, sizi elim bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi diyor. Devam ediyor. Buyuruyor ki Rabbul İzzet orada Allah'a ve Resulüne iman eder. Mallarınızla ve canlarınızla onun yolunda cihad ederseniz, mücadele ederseniz işte budur sizin için kurtuluş diyor. Demek ki Allah'a ve Resulüne iman ettikten sonra insanın o yolda mücadele etmesi gerekir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifleri Enes İbni Malik'ten geliyor. Allah Resulü buyuruyorlar ki Cahidul müşrikine bi anvalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Müşriklerle diyor mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat edin. Bi envalikum ve enfusikum ve elsinetikum. Dillerinizle cihat edin. Onlar kalemleriyle, dilleriyle Allah yolunda cihat ederler. Fırkayı naciye, evet onlar cehaletin katmerleştiği, şirk ve küfrün kol gezdiği bu ortamda şunu çok iyi bilirler ki, Allah'ın dinini hakim kılmada tebliğ şarttır. Bunun büyük önemi vardır, bunun büyük bir rolü vardır. Dolayısıyla Allah yolunda mücadele ederler. Kalemiyle, diliyle mücadele eder, cihat ederler. Onlar mallarıyla, mülkleriyle Allah yolunda cihat ederler. Yani fırkayı naciye, İslam esaslarını yaymak ve tevhid inancını yerleştirmek için bu yolda çalışanlara destek olmak, bidat ve hurafelere yer vermeyen sıhhatli kitaplar bastırmak, inancı zayıflamış olan Müslümanların kalplerindeki imanlarını artırmak için onlara mali yardımda bulunmak ve cihat meydanlarındaki Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için bu yolda mücadele ederler mallarıyla. Malıyla cihat da budur. Yani hem tevhid inancını yayan kimselere yardımcı olurlar, hem bidat ve hurafelerin kol gezdiği şu ortamda sağlıklı kitaplar basılması için maddi olarak, öyle mi, Allah yolunda mücadele ederler, hem Allah yolunda canıyla mücadele eden kimselerin teçhizatını hazırlar, onların geriye bıraktığı çoluğunu çocuğunu bakımını üstlenir veya onların herhangi bir ihtiyacını giderir, bu konuda yardımcı olur. Fırkayı Naciye'nin bu da en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Onlar canlarıyla da o meydanlarda cihat ederler. Fırkayı Naciye, biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, kıyamete kadar bir taife eksik olmayacaktır. Onlar hep Allah yolunda çarpışacaklardır, mukatele edeceklerdir. Biri bir yerde olur, biri başka bir yerde olur. Ama bu ve emsali hadisler bize ne anlatıyor? Bize anlatıyor ki böyle bir taife eksik değil, var. Bunlar Allah yolunda mücadele ederler. Allahu Azze ve Celle bizleri de onlardan eylesin. Allahu Azze ve Celle bizlere o şevki, o iştiyakı öyle ortamlara iştirak edebilecek bir cesareti bizde yaratsın. Yani vaziyetimize bakarsanız biraz zor. Somun mücahitleri denilebilir de bize. Ama Fırkayı Naciye unutmayın ki özelliklerinden bir tanesi de budur. Evet, onlar Allah yolunda mücadele ederler. Neyle? Mallarıyla da, canlarıyla da, dilleriyle de mücadele ederler. Değerli kardeşlerim, Fırkayı Naciye'nin en güzel vasıflarından bir tanesi de, bunların hepsi güzel, bunlar zaten seçilmiş, en güzel vasıflarından bir tanesi de cemaatçi bir şuura sahip olmalarıdır. Cemaatçi bir şuura sahip olmalarıdır. Fırkayı Naciye'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi de budur. Yani onlar cemaatleşmeye ve cemaatçi hareket etmeye özen gösterirler. Kafalarına göre değil. Kafamıza göre değil. Bazen dolaylı yönlerden de bir şeyler anlatıyoruz ama kimse hiç anlamaya yanaşmıyor. Arkadaş, cemaatçi hareket denilen bir olay vardır. Müslümanlar akıllı hareket etmesi lazım. Cemaatçi hareket etmesi lazım. İstişare etmesi lazım. Lafını sözünü dinlemesi lazım. Cemaatçi hareket olmazsa olmaz kardeş. Sen kalkar 10 senedir sana hizmet eden insanı takmadan kendi kafana göre bir şey yaparsan nasıl cemaat anlayışı? Öyle olmaz. Kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz. Birbirimizden haberimiz yok. Bilmem ne. Birbirimizi küçültecek şeylere tevessül ediyoruz. Bunlar cemaatçe yapılacak şeyler değildir. Akıllı hareket etmemiz lazım. Onlar cemaatçe hareket ederler. Çünkü onlar şunu çok iyi bilirler ki, veya bilmeyenler de şunu çok iyi bilsinler ki, fertlerin tek başına tahsil edemediği şeyleri cemaat tahsil eder. Başka bir ifade şekliyle, fertlerin kendi başlarına kazanamayacak birçok güzellikleri cemaatler tahsil eder. Cemaat kazanır. Cemaat kazanır. İşte bundan dolayıdır ki kurtulan toplum dediğimiz Fırkayı Naciye cemaatçe yaşamaya en fazla önem veren kimselerdir. Cemaatçe yaşamaya en fazla önem veren kimselerdir. Şimdi cemaat, bunu sürekli anlatıyoruz. Cemaat herhalde arka arkaya sıra sıraya dizilen bir insan grubu değildi. Biz bundan bahsetmiyoruz. Cemaat bir yerlere kayıt olup illa oraya aidat ödeyen kimseler, biz bundan da bahsetmiyoruz. bizim cemaat dediğimiz birinci manası kurtulan taife. İnşallah onun vasıflarının bir kısmı üzerimizdedir. Ama ikinci bir cemaatin manası da o kurtuluş kaidesini, kurallarını elde etmiş, iman esaslarını elde etmiş kimselerin cemaatçe yaşamaları, bir de bundan bahsediyoruz. Cemaatçe yaşamak neyi gerektiriyor? Bunlara uygun hareket etmekten bahsediyoruz. Kurtulan toplum buna çok önem verir. Önem vermesi gerekir. Onlar bu hususa çok dikkat ederler. Ve İslam'ın bu konudaki emirlerini akıllarından çıkarmazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde yedullah ma'al cema'a diyor. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Yedullah ma'al cema'a. Ve fi rivayeti yedullah alel cema'a. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Yani cemaat çok önemli bir şeydir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi, o şöyle buyuruyor. Diyor ki sizin üzerinize cemaati iltizam vardır. Cemaate yapışın. Ayrılıktan, tefrikadan uzak durun. Şeytan tek kişiyle beraber, iki kişiden biraz daha uzaktır. Her kim cennetin en güzel yerini istiyorsa cemaate iltizam etsin. Cemaate iltizam etsin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadislerinde şeytan sürüden ayrılıp uzaklaşan koyunu kapan, koyun kurdu gibi insanın kurdudur. Parçalanmaktan ve ihtilafa düşmekten sakının. Cemaate, topluluğa ve mescide sarılın. Yine bir hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben size şu beş şeyi emrediyorum diyor. Şu beş şeyi size emrediyorum. Dinleyip itaat etmenizi emrediyorum. Dinleyip itaat etmenizi emrediyorum. Kimi dinleyip itaat etmemizi bize emrediyor? Kimi dinleyeceğiz biz? Bir cemaat varsa bir dinlenecek insan vardır demektir ya. Dinleyip itaat etmenizi emrediyor. Yani şunu bir kere kafamıza iyi koymamız lazım. Hani söylüyoruz ya, Ömer'in bir sözünü hatırlatarak, unutmayın ki cemaatsiz İslam olmaz. İtaatsiz emir olmaz. Emirsiz pardon cemaat olmaz. İtaatsiz de emir olmaz. Baştan alıyoruz. Cemaatsiz İslam olmaz. Emirsiz cemaat olmaz. İtaatsiz de emir olmaz. Bunlar hep birbirinin mütelazımı şeyler. Hatırlarsınız üç kişi yola çıktığında ne yapıyor? Allah Resulü ne diyor? Eğer üç kişi bir mıntıkada bulunur, içlerinden bir tanesini kendilerine emir tayin etmezlerse şeytan onlara musallat olur diyor. Veya üç kişi yola çıkarlar. Bunlar içlerinden birisini kendilerine emir tayin etsinler. Neyi anlatıyor bize? Şimdi bu gibi mevzuları dile getirmek belki yanlış anlaşılır diye uzak kaçıyoruz ama bazı noktalarda da gelip tıkanıyoruz, duruyoruz arkadaş. Yani eğer biz bir cemaat isek öyleyizdir. Ya biz birbirimizi dinlememiz lazım. Niye kendi kafamıza göre hareket ediyoruz? Ha şart la ta'ata fi masiyetillahi innama ta'atu fil ma'ruf. Yani itaatten el çekeceğimiz nokta, eğer isyan olan bir şey emredilirse, isyanı da emretse ona itaat et. Ha diğer mevzularda da onu sallama manasına gelmez biraz kaba tabirle. Biz bir cemaatsek biz birbirimizi dinleyeceğiz. Dinlenecek bir adamımız varsa onu dinleyeceğiz. Kardeş, şart bu yani. Eğer ayet ve hadisle hareket ediyor isek, bak bize bunu anlatıyor İslam. Hasreten hadisin oraya geldi. Bir antiparantez yaptı. Ben size bak şunları emrediyorum diyor. Bu Allah Resulü'nün emridir. Dinleyin ve itaat edin. Onlar sözü dinler ve güzelene tabi olurlar. Yani dinleyelim, güzelse tabi olacağız elbette ki. Size şunları emrediyorum. Dinleyin ve itaat edin diyor. Cemaate bağlı kalın diyor. Hicret edin diyor. Cihad edin diyor. Tabi yeri geldikçe. Şarta bağlı olan hükümler şartın yokluğu ile yok olurlar. Bazı şeyler şarta bağlıysa, şart yoksa yok olur. Hicret şarta bağlıdır. Dinini, imanını yaşayamaz bir yerde insan, öyle mi? Ha böyle bir şart yoksa bu hükümde şimdilik kenarda durur. Allah yolunda mücadele etmek. Bunun şartı martı yok. Gücü yeten, gücü nispetinde bir şeyler yapacaktır. Biraz önce ifade ettik. Eliyle, diliyle artık, malıyla, mülküyle, neyi elinden geliyorsa, yarım hurmayla dahi olsa Allah yolunda cihad eder bir insan. İnanın bir fotokopi kağıdıyla bile birisine bir şey ulaştırsın, o yolda mücadele ediyor demektir. Hulasa değerli kardeşlerim, bu ve emsali deliller de bizlere Fırkayı Naciye'nin en güzel özelliklerinden bir tanesi de cemaatçi bir şuura, bir yapıya sahip olmalarını anlatıyor. Eğer o taifeden olmak istiyor isek cemaatçi hareket etmemiz gerekir. Cemaatçi hareket etmemiz gerekir. Kafamıza göre hareket etmeyeceğiz. Cemaatçi hareket etmemiz gerekir. Buraya kadar Kur'an'dan, sünnetten derleyerek sunmuş olduğumuz bu deliller değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine merhamet ettiği Fırkayı Naciye'nin vasıflarıdır. Allah ve Resulü bunları teker teker sıralamıştır. Bizlere merhametinden dolayı, yani insanlar kurtulsun diye bu kurtulacak taifenin vasıflarını teker teker bizlere anlatmıştır. Artık aklı başında, şuurlu, basiretli bir insanın yapacağı şey bu vasıfları kendisinde bulundurması. Bu vasıflara uygun hareket etmesidir. Kurtulmak mı istiyor? Necat mı bulmak istiyor? Felah mı bulmak istiyor? Cennet mi istiyor? Cemalullah mı istiyor? Onu istiyoruz. Öyleyse ucuz kahramanlıklarla pahalı şeyler elde edilmez. Pahalı şeylere talip olanlar, bahsedilen bu pahalı şeyler harcamaları gerek. Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilen, ondan uzak duran kimselerden olmamızı nasip etsin. Bunun yanı sıra bizleri burada bahsini etmiş olduğumuz Fırkayı Naciye'nin fertlerinden eylesin. O kimselerden olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz.